Ja, Dimitri. Nu wil ik eens vragen, hoe is wanneer zul jij beginnen schrijven eigenlijk? Jij vertelde mij er juist dat je als kind al radio maakte. Ik was al mee. Schrijven ook, zo. Ja, wel. En ik werk nu professioneel voor een krant. En ik maakte al, denk ik, sinds dat ik kan schrijven van mijn 7 of 8, maakte ik op zo'n A4 papiertjes kranten voor mijn vader en mijn moeder. En mijn eerste verhalen moeten ook ongeveer van toen dateren, denk ik. En dan een beetje serieuzer heb ik het sinds mijn 18, 19 beginnen oppikken, denk ik. En wat bedoel je met die kranten? Want eigenlijk, dat lijkt me wel interessant, omdat we het zobiet over uw stiftgedichten gaan hebben. En dat heeft te maken met kranten. Maar wat heb je toen als kind voor uw ouders met als kranten? Als kind maakte ik, ik denk dat de DA-krant heette, de Dimitri Antonische krant. En ik had ook de Dimitri Antonische radio op cassetjes. En in de DA-krant stond de horoscoop voor mijn vader en mijn moeder. En stond mijn persoonlijke tip 10 van... Wat te koken deze week? ongeveer. En wat er gebeurd was. In uw ouders, die hadden en die mochten dat voor, week was gepland. En die mochten dat voor 10 frank, denk ik, mochten die een krant kopen. Ik weet al niet meer... commercieel was ik niet zo onderlegd, maar ja, ik vond dat gewoon heel plezant om te doen. Zo'n beetje een familiekrantje eigenlijk. Ja. Maar als kind uitgeschreven gewoon. Hè. Ja. En zit u enig kind? Of? Nee, ik heb nog een broer. Ah. Ja, dus die mocht ik meelezen. Oh, die mocht meelezen? Die werd niet ingeschakeld. Nee. Ja, wat kennen we. En nu werk ik als chef nieuws bij het laatste nieuws, bij een iets grotere krant. Ja. Oh, voilà. Dus... Allee, nu zijn we toch eigenlijk een beetje op je stiftgedichten aankomen. Ja. Dus u heeft uw kranten eigenlijk gratis eigenlijk. Of, ja, dat is een leuke bijkomstigheid van het werk. Ja, absoluut. Dus uw stiftgedichten... En die worden dan soms stiftgedichten, ja. Vertel daar eens over. Ik ga het ook proberen zo simpel mogelijk uit te leggen, want het is ook weer iets dat je, als je het ziet, veel eenvoudiger is dan om het uit te leggen. Stiftgedichten... zijn een krant, een artikel uit een krant, zo'n dikke alcoholstift. En dan schrap ik alles weg en ik laat nog her en der een paar woorden of een paar letters staan. En wat dat overblijft, vormt iets helemaal nieuw en vormt een tekst of een stiftgedicht. En dat kan van één artikel of van verschillende artikels gecombineerd zijn. Oh, ik dacht dat je bepaalde... Ik heb er iets over gelezen en ik dacht dat je bepaalde... stukken omringde en dan de rest wegkrabde. Bij mij logischer lijkt. Ah, ja, zo maak ik ze. Ja, absoluut. Dus ik kijk eerst op... Ik blader door zo'n krant totdat ik op één woord of een zin kom die mij opvalt. Ja. Dat kan iets heel onnozel zijn. En dan begin ik te zoeken of dat er daar woorden, zinnen staan rond waar ik iets mee kan doen. En als ik dan heel het gedicht in mijn hoofd heb, Dan het is heel ambachtelijk met een meetlatje en een dun stiftje omlijn ik die en dan met een alcoholstift schrap ik alles weg tot alleen die plekken nog overblijven. Mm. En hoe brengt u dat aan de man? Kadert u dat in en verkoopt u dat? Of, Die scan ik in en die komen op een weblog te staan. Mm. gemarkeerd.wordpress.com. Nieuwsgierig is. Maar als je gewoon stiftgedicht in Google intikt, dan vind je ze ook meteen. Mm. En het is vooral... Wat dat denk ik het leukste is om ze te maken, is dat je het vertrekt van alles. Hè. Soms is het weerbericht waarmee dat ik begin, of een tekst over een gewichtheffer bij de Olympische Spelen. En je werkt met de tekst die dat er staat, je verandert er eigenlijk op zich niks aan, je schrapt alleen maar wat dingen weg, en toch de waarheid die dat er dan komt te staan is zo anders dan wat dat er staat als dat zwart er niet is. Dat is heel plezant om te doen. Ja, je schept eigenlijk je eigen verhaal uit het verhaal. Ja, je zoekt een verhaal, al is het over het weer, ja. Puinruimen in de pittige boeien. Ja. absoluut. En ja, ik heb ook, toen ik er juist mee begon, was er iemand die ik... ik had zo'n startpagina voor poëzie-sites, een link gestuurd. En die beheerder stuurt mij heel ernstig een mail terug. Dat, hoewel dat er wel degelijk iets artistiekerig in zat, schreef hij... het niet op zijn pagina kon zetten omdat het geen gedichten waren, want ik had zelf geen tekst gemaakt. Ik had alleen maar tekst gebruikt die dat er al was. En dus, dus kon het geen gedicht zijn. Oh ja. Ik snap wel wat dat die man bedoelt, maar... Ja, die man, maar, je weet niet goed wat hem zegt, maar... Nee, het is een beetje samplen eigenlijk ook met teksten. Je plukt stukjes die dat er al bestaan en je naait die terug aan elkaar totdat je iets helemaal nieuws. Dus dan heb ik het niet gepubliceerd, maar ja. Wat heeft? Dus je hebt het niet gepubliceerd? Nee. Er is een... Een online site die dat ook een uitgeverij hebben, die hebben nu gezegd dat ze geïnteresseerd zijn om er misschien nooit wel eens een bundel van te maken, ook van die stiftgedichten. Maar dat zien we nog wel, of dat er komt. En draag je soms voor of zo? Nee, ik heb wel ooit op de nachten iets gedaan, maar toen waren de verhalen door studenten van Herman Terlink ingelezen. Ik vind eigenlijk ook dat er dus helemaal weinig schrijvers die echt goed kunnen voorlezen. Ik snap wel waarom dat... Ik zelf heb dat ook, hoor. Ik vind het ook wel leuk om naar iemand die dat ik echt goed vind, om die zelf eens zijn teksten te horen voorlezen. Maar er zijn toch evenveel... Voor mij hoeft niet per se dat dichters of schrijvers ook podiumbeesten moeten zijn. Dat is mooi als dat samenvalt, maar ik heb absoluut niet begrepen waarom dat tegenwoordig bijna altijd zo moet zijn. Ja, dat hoeft ook niet altijd zo. Hè. Nee, maar het is toch... Er zijn er nog die ondergronds werken, hè. Dat is waar, maar ik denk als je nu kijkt naar dichters die dat goed doen, dan zijn dat toch vaak, of die dat, waar dat over geschreven wordt, die ook in kranten en tijdschriften aan bod komen, zijn toch vaak mensen die het ook op een podium ja, dat wel, kunnen, dat wel, hè? Dat wel, tuurlijk. Ja, maar ja, dat bedoel ik. Je die naar buiten komen, je die... Ja. Die het opsparen en, of het op hun manier aanpakken, hè, weet je. Door zelf uit te geven of op hun manier. Ik heb dan weer met mijn stickerdozen. Er zijn er genoeg artiesten die ondergronds werken eigenlijk. Ja. Hè. Ja. De underground, hè, artiesten. Ja. Ja. Je hebt degene die boven de grond werken en je hebt die onder de grond werken. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, hoewel dat ik denk en, dat... En hetgeen dat jij dan ziet, dat zijn degene die boven de grond werken. Ja. En daar hebben we het nu over. Ja. Hoewel ik denk dat tegenwoordig meer ook, ik weet niet of dat nog echt ondergrond en bovengrond, ik denk dat ook vaak doe-het-zelf, zo'n doe-het-zelf mentaliteit is. Dat is wat mij vooral aanspreekt. Dat staat als een paal boven water, er is geen discussie mogelijk. Maar, of dat dan bovengronds of ondergronds terechtkomt, dat interesseert mij minder. Maar kijk, Spinvis bijvoorbeeld vind ik ook fantastische muziek, fantastische teksten. Maar ook iemand die dat jarenlang in zijn huiskamer met cassettebandjes heeft zitten knutselen. En dan komt dat ooit op plaat en dan staat dat in de top 30. Hè? Maar, en hoe heet over wat het is? Spinvis. Ah. Nee. Ja, ik heb de cd juist niet meegenomen. Ah, spijtig. Ja. Fantastische muziek. Ah, maar ja. Dat valt wel op te zoeken, hè. Ja, ja. Oké. Ja, maar ik had hier al wel iets anders klaarstaan. Ja, ik heb iets van een... het komt uit een verzamel-cd, Au clair de la lune. Van Au clair de la lune. Dat is een Franse platenmaatschappij, zo... en ze hebben deze plaat is allemaal met gelegenheidsduetten van hun artiesten. En wat we nu nog gaan luisteren is van Jean Chéral en Jacques Higelin. En die Jacques Higelin is een hele oude artiest en zij is nog heel jong. En er zit ook een dvd bij waarbij je ziet hoe dit nummer gemaakt wordt. En, dan, en zowel zij zit heel bewonderend naar hem te kijken en hij naar haar, omdat ze zo jong en ongedwongen is. En dat hoor je ook in dit fantastische nummer. Oké. de la gare de Nantes. J'attends. Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. Misschien toch tijd voor een... Nee, want jij zit hier nog klaar voor de volgende babbel, dat is ook goed. Maar misschien toch nog eens iets van uw teksten of zo? Ja, dat is goed. Heb je zo'n stiftje die bij ja, eigenlijk? Ja, ik heb zelfs helemaal... Ik heb zien zo van want, de plastic... Misschien heb je daar zelfs in ikzelf, ja, ik heb nou wel enkel... Nee, niet zoveel. Want eigenlijk, ja... Stond die dan allemaal bij je? En ik heb er wel een paar, maar ik zie dat je er niet allemaal vol hebt. Ja, ik heb ze allemaal... Het is echt een knipselmap. Mag ik nu zoiets even... Ja, wacht, ik zal u de deze geef de die aan. Merci. Dus we bladeren nu in een grote farde met allemaal uitgescheurde krantenstukjes in. Ik ben er één specifiek aan het zoeken dat ik graag zou willen... Ah, deze ken ik ook al. Ja, ook zo. Ja, ja. Hey, want je mag...